O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie, grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze przeszły nad Śląskiem, zalany jest m.in. Racibórz. Estakada w centrum Chorzowa została zamknięta, bo grozi zawaleniem. Rosjanie opublikowali swoje żądania w sprawie warunków zawieszenia broni. Zalane budynki, posesje i drogi to efekt gwałtownych ulew, które przetoczyły się nad Śląskiem. Najwięcej zgłoszeń strażacy przyjęli w powiecie raciborskim, na terenie miasta, a także w gminach Pietrowice Wielkie i Krzanowice. W sumie strażacy interweniowali ponad 60 razy. Młodszy brygadier Mateusz Wyrba ze Straży Pożarnej w Raciborzu mówi, że w terenie pracuje ponad 100 strażaków. Na ten moment żadna z osób nie została poszkodowana, natomiast w jednym z poważniejszych zdarzeń strażacy ewakuowali z zalanego pojazdu jedną osobę, która nie potrafiła się z tego pojazdu samodzielnie wydostać. Przy jednostce ochotniczej straży pożarnej w Sudole mieszkańcy mogą odbierać worki z piaskiem oraz łopaty, aby móc zabezpieczyć swoje domy i zabudowania. Ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną, estakada w ciągu ulic Katowickiej w centrum Chorzowa została wyłączona z użytkowania. Na podstawie ekspertyzy, która wykazała bardzo zły stan konstrukcji, prezydent miasta Szymon Michałek podjął decyzję o wstrzymaniu ruchu zarówno nad, jak i pod estakadą. Ewakuować muszą się także przedsiębiorcy prowadzący tam działalność gospodarczą. Zamknięcie estakady oznacza problemy w ruchu pasażerskim i zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek. Skala tych zmian, które musimy wprowadzić, jest duża, bo ona dotyczy 9 linii tramwajowych i około 20 linii autobusowych. Teraz pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wypracować optymalne dla pasażerów trasy objazdowe. Zamknięcie estakady wymusiło także zmiany na kolei. Do odwołania za pociągi przyjeżdżające w rejonie obiektu kursować będą zastępcze autobusy. Estakada prawdopodobnie zostanie zburzona, a na jej miejsce powstanie nowa. Wstępnie koszty szacuje się na 200 milionów. Złotych. Skuteczność powstrzymywania prób nielegalnego przekraczania granic jest bardzo duża, tak ocenia zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej pułkownik Mariusz Tumicz mówił podczas sesji Podlaskiego Sejmiku. W tym roku odnotowano prawie 10 tysięcy prób nielegalnego przedostania się do Polski od strony Białorusi. W 96% przypadków próby udaremniono. 31% to próby na odcinkach tam, gdzie nie ma zapory stałej, czyli te odcinki rzeczne, rzeki Wokuszanka, Świsłocz. Co z tymi ludźmi, których przejmujecie? Jak wygląda postępowanie z nimi? Są zawracane. Samodzielnie przekraczają granicę w tamtą stronę przez bramki techniczne. Jak nasze służby są wspierane przez Frontex, jako agencję Unii Europejskiej? Akcje powrotowe organizowane w ramach współpracy z agencją Frontex. Do krajów pochodzenia ostatnio wracali m.in. Gruzini. Czy otwarcie przejścia granicznego miałoby jakikolwiek negatywny skutek dla bezpieczeństwa polskiej granicy i działań, które państwo prowadzicie? Funkcjonuje otwarte przejście graniczne w Terespolu i kolejowe w Kukurykach. W nadburzańskim oddziale Straży Granicznej mimo otwartego przejścia nasila się moim zdaniem proceder nielegalnej migracji przez rzekę graniczną Bug. Przez samo przejście nie. Tam Białosi nie puszczają. Ale puszczają obok Terespolu, przez wodę, wpychając ludzi do wody. W ocenie służb granicznych obowiązująca od roku strefa buforowa ogranicza liczbę nielegalnych przekroczeń granicy. Rosja żąda uznania Krymu, Donbasu oraz obwodów zaporowskiego i chersońskiego za jej własność. Taki zapis znalazł się w rosyjskiej wersji memorandum o zawieszeniu broni. Dokument został przekazany stronie ukraińskiej w trakcie rosyjsko-ukraińskiej negocjacji, które odbyły się w Stambule. Rozmowy przedstawicieli zwaśnionych stron trwały zaledwie godzinę. Z opublikowanego przez rosyjskie media tekstu projektu memorandum wynika, że Moskwa żąda wycofania wojsk ukraińskich z wcześniej zaanektowanych terytoriów. Chce też ogłoszenia neutralności Ukrainy i rezygnacji Kijowa z aspiracji do międzynarodowych sojuszy wojskowych. Kreml zażądał, aby Ukraińcy zrzekli się prawa do reparacji, a społeczność międzynarodowa miałaby zdjąć z Rosji sankcje. Moskwa chce również stopniowego wznowienia kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z Kijowem. Ukraina nie godzi się na uznanie rosyjskiej kontroli na terenach okupowanych przez agresorów. agresora. Kijów chce bezwarunkowego, długoterminowego zawieszenia broni, natomiast Moskwa mówi o kilkudniowym przerwaniu działań zbrojnych na wybranych odcinkach frontu, żeby dowódcy mogli zabrać ciała poległych. Kijów zaproponował zorganizowanie trzeciej rundy negocjacji w terminie od 20 do 30 czerwca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Ambicje i determinacja aż kipią z naszych piłkarzy. W Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed towarzyskim meczem z Mołdawią i bojem z Finlandią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Niezłomne nastawienie zespołu prezentował Jakub Kiwior, zapowiadając wyrównanie rachunków z Mołdawianami, którzy w dwóch ostatnich meczach dali nam kilka bolesnych lekcji, wygrywając u siebie 3-2 i remisując 1-1 na Stadionie Narodowym. Bardzo dobrze pamiętam te dwa mecze. No, nie były one zbyt pozytywne i dlatego też można tak powiedzieć, że mamy sobie coś do wyjaśnienia i na pewno odejdziemy do tego meczu tak jak do każdego innego i będziemy chcieli ten mecz wygrać. Trzymamy za słowo, bo wypadałoby godnie uczcić Kamila Grosickiego, który tym spotkaniem ma pożegnać się z reprezentacją Polski. Güle güle, co po turecku oznacza do widzenia, powiedział Baszak Szechirowi Krzysztof Piątek. Nasz napastnik od teraz ma strzelać dla wicemistrza Kataru Al-Duhail. Na bramki Antoana Griezmana do 2027 roku wciąż mogą liczyć kibice Atletico Madryt. Jego historia może być wzorem dla Mauricio Sariego, który właśnie po raz drugi został trenerem Lazio. Powtórzyć historię z trwającego French Open z pewnością będzie kiedyś chciała Lua Bouasson. 361. zawodniczka światowego rankingu zameldowała się dzisiaj w ćwierćfinale tego wielkoszlemowego turnieju. 3-6, 6-4 i 6-4 odprawiła niebyle kogo, bo rozstawioną z trójką Jessica Pegule. Dalej grają też Keys, Goff i Andrzejewa. Wśród panów o niespodziankę postarał się Aleksandr Bublik. 62. w rankingu Kazach wyrzucił za burtę rozstawionego z piątką Jacka Drapera. Poza nim dalej awansowali dzisiaj Zwieriew, Sinner i niezmordowany Nowak Dziokowicz. Nas najmocniej jednak interesuje jutrzejszy bój o półfinał w wykonaniu Igi Świątek. Chwilę po południu powinna rozpocząć swój mecz z Eliną Świtoliną. Za to w Ekstraklasie koszykarzy znamy już pierwszego finalistę. To Legia Warszawa, która wygrała na własnym parkiecie 101-80 z Anwilem Włocławek. W drugim półfinale o krok od awansu jest PGE Start Lublin. Dzisiaj znowu okazali się lepsi od Trefla Sopot, tym razem 92-84. Na koniec jeszcze szybki raport lekkoatletyczny. Podczas meetingu w Pradze najlepszy w pchnięciu kulą okazał się Konrad Bukowiecki. 21 metrów i 7 centymetrów to jego najlepszy wynik od 3 lat. Życiówkę na 100 metrów ustanowił Oliver Wdowik. 10 sekund i 21 setnych wystarczyło mu do zajęcia drugiego miejsca. Jutro na północy i zachodzie kraju pogodniej, bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy deszcz i burze. Od 19 stopni na północy, miejscami na południu, do 26 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Gościem audycji jest Paweł Tarnowski. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, dobry wieczór. Ci, którzy interesują się sportem, zwłaszcza sportami wodnymi, kojarzą Cię doskonale z tego, że jesteś znakomitym windsurferem, olimpijczykiem, medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Sporo będziemy Ci rozmawiali o tej Twojej drodze sportowej, ale Ty jesteś przeciekawym człowiekiem także z innej strony. I chyba tak bym chciał zacząć, chronologicznie. Urodziłeś się w rodzinie arystokratycznej. Jesteś hrabią tarnowskim, pochodzisz w prostej linii od założyciela rodu Tarnowskich, Spytka z Melsztyna. Wszystko się zgadza. Faktycznie mam takie nazwisko i jestem z rodziny arystokratycznej. Tak to wszystko wygląda. No, dla mnie to jest wielki zaszczyt, wielki honor i na pewno też pewnego rodzaju zobowiązanie na to wszystko, co się działo, na to wszystko, co się dzieje, no i na przyszłość oczywiście. Kiedy się zorientowałeś, że jesteś z takiej rodziny? Kiedy to sobie uświadomiłeś? Mówiąc szczerze, uświadomiłem sobie i tak dobitnie, troszeczkę w zabawny sposób, ponieważ pamiętam, jak kiedyś mieliśmy narysować swoje drzewo genealogiczne. Dostaliśmy takie zadanie i każde z dzieci, moich kolegów i koleżanek z klasy, namalowało to drzewo genealogiczne swoich rodziców, dziadków i w zasadzie ewentualnie pradziadków i na tym poprzestali. Natomiast ja wiedząc już, że mam bardzo dużo cioci, wujków, dziadków i ta rodzina jest duża, też prowadziliśmy zawsze taki otwarty dom, w którym bardzo dużo kuzynów i kuzynek się znajdowało, zadałem pytanie swoim rodzicom, czy mógłbym namalować takie większe drzewo, żeby pokazać też troszeczkę ilu tych kuzynów mam i tak dalej. I rodzice wyciągnęli z szafy taki ogromny rulon papieru, na którym było wydrukowane nasze drzewo genealogiczne kilku pokoleń raptem, ale było to tak ogromne, że myślę, że spokojnie dwukrotnie, no albo na pewno cały ten pokój, w którym rozmawiamy, by pokryło, więc wpadliśmy na pomysł, że zamiast malować to wszystko, po prostu przyniosę to i pokazałem to w klasie. Oczywiście było to zaskoczenie, było ku zdziwieniu moich kolegów i koleżanek z klasy. Okazało się, że faktycznie jest to coś wyjątkowego. Ja dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, jak to jest niesamowite mieć udokumentowane tak wiele połączeń rodzinnych, konkretnych, jak bardzo przeszłość to sięga. Jakby no, jest to kawał historii i dla mnie to jest coś niesamowitego. No i tak jak wspomniałeś, jest to też spora odpowiedzialność. Czy twoje wychowanie jakiego młodego chłopaka, młodego małego Pawła według ciebie różniło się czymś od wychowania innych dzieci w twoim pokoleniu, w twoim wieku? Znaczy, myślę, że to już nie te czasy. Oczywiście ja się wychowałem jako normalny chłopak w normalnej rodzinie. Oczywiście z tego co pamiętam były zasady, trzeba było zawsze siedzieć wyprostowanym przy stole, mieć tą kinderstubę. Na pewno było to pewnego rodzaju inne wychowanie niż reszty moich rówieśników, kolegów, koleżanek z klasy czy z podwórka, więc z tego co pamiętam na pewne rzeczy zwracało się uwagę bardziej, powiedzmy, o może w ten sposób, ale poza tym raczej normalnie. No oprócz tego oczywiście, że raz w roku, raz na dwa lata odbywały się takie różne ciekawe wydarzenia rodzinne, większe zjazdy, no i wtedy faktycznie też pamiętam jeszcze w podstawówce, jak pierwszy raz pojawiłem się na takim zjeździe Tarnowskich gdzieś w Dzikowie czy w różnych innych miejscach na świecie, no to było też dla mnie coś takiego niesamowitego, że mam w sumie dużą rodzinę i bardzo dużo tych kuzynów, kuzynek, cioci, wujków i bardzo dużo z nich ma na nazwisko Tarnowski, Tarnowska lub jako dwuczłonowe nazwisko również Tarnowski, Tarnowska, także to było. No i wciąż jest bardzo zaskakujące. Do teraz w sumie jak jeżdżę po świecie, to poznaję bardzo wielu członków mojej rodziny, dzięki właśnie chociażby temu drzewu genealogicznemu, które mamy, które jest non-stop, które jest nieustannie uaktualniane. Jest też taka strona sejmwielki.pl, na której można znaleźć właśnie swoich członków rodziny, z rodzin arystokratycznych, szlacheckich i tam bardzo często zaglądałem. Pamiętam, jak tylko gdzieś jechałem za granicę, tata dawał mi taki notesik, pokazywał, dobrze, na tym kontynencie mamy taką i taką rodzinę. Jak byłem w Brazylii, w Rio de Janeiro, spotkałem się z moją rodziną. Jak byłem... Przy okazji regat. Przy okazji regat, tak. Przy okazji treningów i zawodów przed igrzyskami w Rio, przy okazji różnych innych wydarzeń. W zasadzie w wielu miejscach na świecie... W Miami chyba, z tego co pamiętam, też tak było, prawda? Tak, tak, tak. W Miami chociażby na zawodach Pucharu Świata nawet mieszkaliśmy przez długi czas u rodziny Grocholskich. Są to w dalszym stopniu nasi kuzyni, także było to bardzo, bardzo ciekawe. W zasadzie w każdym miejscu, w którym byłem, gdzieś w okolicach znajdowałem swoją rodzinę. To było i wciąż jest niesamowite. Paweł, a kiedy się zorientowałeś, że spośród tych wszystkich kuzynów, którzy mają nazwisko Tarnowski, ty jednak jesteś wyjątkowy, bo to ty w prostej linii pochodzisz od założyciela rodu i jesteś hrabią. To zapytam cię jak historyk z wykształcenia, czy miałeś jakiegoś ulubionego przodka? No bo wiesz, twoi przodkowie byli hetmanami wielkimi, koronnymi na przykład. Czy miałeś takiego, który ci imponował, znając jego historię? Dla mnie, może tak powiem, niesamowitą historią i bardzo wielkim autorytetem jest na pewno mój dziadek, żyjący wciąż, więc nie muszę tak daleko wybiegać w przeszłość. A to głównie z tego powodu, że wiem, jaki ciężki los go spotkał. Nie on jeden oczywiście miał trudno, natomiast przeżył wojnę, urodził się w Końskich. Następnie mając kilka lat, 4 czy bodajże 5, musiał uciekać i przez cały okres wojny non-stop zmieniać miejsce zamieszkania, uciekać przed niebezpieczeństwem. No następnie oczywiście przeżył całą komunę i w tej chwili żyje w wolnej, powiedzmy w ten sposób, wolnej Polsce. To jest, uważam, teraźniejszość, ale wciąż naznaczona takim bardzo ostrym pazurem historycznym. I jest to mój dziadek, którego znam, kocham nad życie i jest dla mnie wielkim autorytetem. Między innymi tak dlatego na drugie imię nazwaliśmy naszego synka, Henryk Aleksander, po moim dziadku. Ja również mam na drugie imię Aleksander, więc myślę, że to jest dla mnie na pewno jest to bardzo ważne. Twój dziadek ile ma dziś lat? 90 ponad, 91. I pamiętam, że w tamtym roku z okazji urodzin latał w Flyspocie, w tunelu aerodynamicznym. Tak, na 90. urodziny postanowiliśmy zorganizować mu nietypowe wydarzenie, urodziny i prezent w zasadzie taki, żeby skoczył ze spadochronem w tandemie oczywiście, natomiast obawialiśmy się, że może być to niebezpieczne ze względu na to, że chodzi o kulach po nieudanej operacji biodra i kręgosłupa, więc nie ma tej pełnej sprawności, natomiast w tunelu aerodynamicznym we Flyspocie w Gdańsku udało się to w zasadzie bez żadnych problemów i mamy nagrania, jak latał w wieku 90 lat w takim tunelu, gdzie powietrze leci z prędkością ponad 200 km na godzinę, także na pewno było to wydarzenie. Za co kochasz dziadka? Czym tak bardzo ci imponował, imponuje do dziś? Przede wszystkim i mówiłem to już chyba kilkukrotnie, najbardziej imponuje mi swoim optymizmem i pozytywnym właśnie nastawieniem do życia, uśmiechem. To jest dla mnie niesamowite, że człowiek, który tak wiele przeżył, lata do swojej młodości, takiej jaką ja mam w tej chwili, w zasadzie przeżył za czasów komuny, no tak jak wiele innych oczywiście osób, natomiast jest to jedno z takich pokoleń, które w zasadzie dobitnie rodząc się na sporym, wielkim dworze w Końskich, nagle musi uciekać dosłownie w dniu rozpoczęcia wojny, parę dni po wojnie. Jego ojciec zostaje pojmany, oni uciekają, ląduje w zasadzie co chwila w innym miejscu, na koniec przez cały okres komuny ma pod górę, nie jest w stanie najpierw rozpocząć studiów, tak między innymi przeprowadza się do Gdańska, ponieważ mając wilczy bilet nigdzie w Krakowie ani w Warszawie nie był w stanie rozpocząć studiów, mimo że uczył się dobrze, zresztą ma doktorat. Chodziło oczywiście o to arystokratyczne pochodzenie. Oczywiście tak, wilczy bilet polegał na tym, że osoby z pewnych środowisk, z pewnymi nazwiskami miały po prostu zakaz chociażby właśnie studiowania. Chodziło o to, żeby wytępić w zasadzie całą inteligencję w różny sposób. Ale tutaj mając pewne znajomości, udało mu się rozpocząć studia na Politechnice Gdańskiej, na której zresztą notabene ja również obroniłem swój dyplom. Nie doktora, ale magistra, inżyniera. W każdym razie on tutaj w ten sposób właśnie wylądował, a w zasadzie postanowił już nie wracać, bo tutaj poznał moją babcie, no i tutaj zamieszkali. Dzięki temu tak naprawdę myślę, że udało się mi nawiązać kontakt ze sportem wodnym, jakim jest właśnie windsurfing i wybrać swoją drogę sportowej takiej kariery właśnie tutaj. Dzięki temu, że jestem z Trójmiasta, z Sopotu. Dziadek jest twoim największym kibicem? Jednym z największych na pewno. Zawsze kibicuję. Interesuje się bardzo tym, jak wyglądają nasze zawody, śledzi wyniki. Nie jest to łatwy sport, jest bardzo piękny, ale też momentami trudny do zrozumienia, szczególnie dla osoby, która nie żegluje, nie jest za pan barat z wiatrem i z wodą. On oczywiście i pływał kajakami, robił różne ciekawe rzeczy, natomiast chyba za dużo nie żeglował, a klasa, której się teraz ścigamy, która jest bardzo szybka, dynamiczna, ale ma też różne skomplikowane formaty wyścigów i tak dalej, powoduje, że jest to tym bardziej trudne, a on to wszystko rozumie, często dopytuje mnie, zadaje bardzo ciekawe pytania, także widać, że naprawdę śledzi to z zapałem. Ile ma wnucząt? 11. A prawnucząt? Prawnucząt w tej chwili 5. Ale myślę, że będzie więcej. Ty masz na razie jednego synka, Henia. Wspomniałeś Henryk Aleksander. Rok i 8 miesięcy ma, tak? W sierpniu skończy 2 lata. Okej. Jak bardzo zmieniło się twoje życie po tym, jak pojawił się na świecie Heniek? Zmieniło się znacznie, chociaż nie jest to jakiś taki kompletny odstrzał w inną stronę, bo tak jak wiele osób opowiada, i przynajmniej ja się tego obawiałem, ponieważ nie chciałem za bardzo zmieniać swojego życia. Wiedziałem, że to, co robimy z żoną, zakładając dom i będąc szczęśliwi sami ze sobą i w tym, co robimy, nie chcieliśmy wielkich zmian, a zmieniło się faktycznie sporo, natomiast tylko i wyłącznie na dobre. Pokłady miłości się uruchamiają, takie nieznane, prawda? Tak, tak, na pewno. No oczywiście jakby same narodziny, na których nad tym bardzo ubolewam, ale nie byłem obecny ze względu na to, że byłem w tym czasie na Mistrzostwach Świata w Hadze, bardzo ważnych dla mnie, z których nie mogłem zrezygnować, ponieważ walczyłem tam o kwalifikację olimpijską. Natomiast sam fakt jakby zobaczenia swojego synka, wzięcia go na ręce, to było jedno z największych przeżyć w moim życiu. I faktycznie sporo się zmieniło, natomiast tylko i wyłącznie na plus. Natomiast z drugiej strony nie zmieniło się nic w ten tak radykalny sposób, że zmuszony byłem ja czy żona do zmiany jakby perspektywy na to, co robimy, co będziemy robić w przyszłości. Jakby wszystko jest tak, jak planowaliśmy, tak jak chcieliśmy, póki co przynajmniej i mam nadzieję, że tak będzie. Chcielibyśmy oczywiście też powiększyć naszą rodzinę i wciąż robić to, co robimy, żeby było w zasadzie tak, jak jest, bo jak do tej pory jest wspaniale. No, takie podejście, które zaszczepił ci dziadek. Będziemy surfowali po twoim życiu. Raz szybciej, raz wolniej, będziemy halsować. Raz w prawo, raz w lewo. Znów trochę się cofnijmy. W jakim wieku zacząłeś jeździć podczas wakacji na te obozy organizowane przez Zakon Kawalerów Maltańskich, bo to jest ważny element twojego życia? Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, natomiast miałem kilkanaście lat. Byłem, myślę, że już wtedy pełnoletni i robiłem to przez kilka lat. W tej chwili już nie jestem w stanie, jestem poza tym troszeczkę za stary, bo chodzi też o to, żeby to robiły osoby młode w wieku, powiedzmy, 18, 20, 20 parę lat. Tym bardziej, że mam już rodzinę i intensywnie trenując nie znalazłbym, powiedzmy, 10-8 dni na to, żeby wyjechać, przynajmniej w tej chwili, może to się kiedyś zmieni, i pomagać tak, jak mi się udawało to robić wcześniej. Natomiast był to jakby element mojego dorastania w czasie studiów. Regularnie co roku starałem się jeździć na takie obozy i to było bardzo fajne. W związku z tym, że my się znamy doskonale i od wielu lat, to poprosiłbym cię, żebyś opowiedział tę historię, gdy miałeś pod opieką Misia, bo to jest piękna historia, wzruszająca. Tak, mieliśmy pod opieką, miałem ja w zasadzie pod opieką Michała, naszego bardzo dobrego kolegę, z którym zdaje się 2 wyjazdy spędziliśmy. Wspaniały człowiek, niesamowity czas spędzony z nim, jak również z innymi. Musisz też powiedzieć, na czym polegają takie wyjazdy. To jest taki wyjazd integracyjny, charytatywny, powiedzmy w ten sposób, nakierowany na to, żeby jakby poświęcić troszeczkę swojego czasu i też środków, ponieważ staramy się zbierać pieniądze, płacić za siebie, natomiast również zbierać pieniądze na to, żeby tym osobom to umożliwić, bo często są to osoby niepełnosprawne, ale również takie, w którym... Z ubogich rodzin albo które nie są w stanie z różnych powodów zapłacić albo zorganizować sobie takiego wyjazdu. Także najważniejsze jest oczywiście poświęcenie czasu. Ta kwestia wsparcia finansowego jest drugorzędna, ale też jest istotna. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby zorganizować tym chłopakom i dziewczynom w zasadzie w naszym wieku, bo chodzi o to, żeby to były młode osoby, które wyjeżdżają wspólnie z innymi młodymi osobami. Wykluczone często. Często są to takie sytuacje, w których logistycznie bardzo ciężko jest cokolwiek zaplanować, jakiś wyjazd za granicę, ponieważ są to osoby niepełnosprawne na wózkach. Czasami, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma na to środków. Albo nie ma fizycznie sił, ponieważ no, Michał, którym ja się opiekowałem, ważył, z tego co pamiętam, chyba ponad 150 kilo, 160 chyba, czy coś około 150 kilo. No, wiedząc, że jestem zawodnikiem profesjonalnym i mam krzepę w rękach i w nogach, został mi on przydzielony, Pamiętam, że na początku było mi faktycznie trudno i miałem troszeczkę takie pretensje, no dlaczego jest w sumie aż tak ciężko, ale bardzo szybko się polubiliśmy i mój kuzyn, z którym między innymi też braliśmy udział wspólnie w tym wyjeździe, bardzo dużo mi pomagał. A na czym polega taka opieka? Nad pełną, to jest pełna opieka przez 24 godziny nad taką osobą? Tak, tak. Jedziemy na wyjazd zagraniczny, bo też chodzi o to, żeby wyjechać poza granicę Polski. Często dla tych osób jest to wyjazd pierwszy w życiu na przykład za granicę, albo pierwszy w życiu wyjazd poza, nie wiem, miasto albo region, w którym żyją, co jest bardzo ciekawe. Jeden z tych wyjazdów też odbywał się w Polsce, a propos właśnie pod Krakowem, w którym też właśnie brałem udział i chodzi o to, żeby na te 8 dni zorganizować tym chłopakom i dziewczynom wakacje. My poświęcamy swój czas, ale jest to dla nas też bardzo wspaniałe przeżycie, wyjazd, też się świetnie bawimy, więc w zasadzie jest to obopólna korzyść i wszyscy wychodzą na tym szczęśliwi. My dajemy swoje ręce i nogi fizycznie, pomagamy im oczywiście, no w zasadzie jak opieka 24 godziny na dobę, czyli od pomagania w jedzeniu, ubieraniu się, po ranną i wieczorną toaletę, tak, po wspólne zabawy, dyskoteki, właśnie imprezy, jakieś wycieczki, wyjazdy, spacery, zwiedzanie, także to wszystko tam było. I to właśnie chodzi o to, żeby integrować młodych ludzi ze sobą, również właśnie z osobami niepełnosprawnymi, po to, żeby pokazywać i starać się może zacierać te granice wykluczeń, tym bardziej, że wiele osób, które tam poznajemy, są tak niesamowite, że sami często jesteśmy w szoku. Ja pamiętam, byłem w szoku, jak poznałem dziewczynę, która jest w 100% sparaliżowana, jeździ na wózku, natomiast napisała doktorat, jest niesamowicie mądra, inteligentna. No, byłem naprawdę zaskoczony, jak wiele można osiągnąć mimo różnych przeszkód fizycznych chociażby, tak? I bardzo wiele takich osób ciekawych tam poznałem, także sam też się dużo nauczyłem i jestem bardzo wdzięczny, że miałem szansę brać udział w takich wyjazdach. Ten wyjazd był na Wyspach Brytyjskich, prawda? On był, zdaje się, to był akurat Irlandia, Dublin, tak? Pamiętam, jak mi opowiadałeś o spełnieniu marzenia Michała. Tak, było. Michał miał jedno marzenie, żeby przejechać się dwupiętrowym autobusem, natomiast... Tym double-deckerem. Double-deckerem, ale na... Znaczy nawet to chyba nie chodziło o double-deckera, po prostu chodziło o to, że on chciał się przejechać autobusem dwupiętrowym i siedzieć u góry. Nikt mu na to nie pozwolił, ponieważ przy tej wadze i takich gabarytach bardzo w zasadzie niemożliwe było, a przynajmniej tak nam się wydawało, wniesienie go na to piętro, bo te schody, które, nie wiem, ten kto jechał takim autobusem, to wie, są bardzo wąskie i właśnie takie kręte. A on nie dość, że był bardzo ciężki, to jeszcze miał usztywnione nogi do tego stopnia, że nie był w stanie zrobić żadnego kroku w przód większego niż powiedzmy 10-15 centymetrów, a już na pewno nie mógł ugiąć nóg w kolanach, ani w biodrach za bardzo, więc chodziło o to, żeby i na tym polega trudność w zasadzie opiekowania się Michałem, natomiast poza tym wszystkim, no, niesamowity człowiek, tak jak mówiłem, no i faktycznie któregoś razu z moim kuzynem, jak on dowiedział się, że będzie jechał tym autobusem, był po prostu... Zorganizowaliście ten autobus, tak? Był zorganizowany autobus dwupiętrowy po prostu ze względów logistycznych, żebyśmy się wszyscy pomieścili, jak on to zobaczył i dowiedzieliśmy o tym, że to było jego marzenie zawsze, że nigdy nie jechał autobusem na piętrze. Postanowiliśmy, że go tam wniesiemy razem z moim kuzynem Władkiem, którego serdecznie pozdrawiam, tak swoją drogą. Oczywiście pomogło nam też parę innych osób, natomiast oczywiście każdy chciał nas odciągnąć od tego pomysłu, ale my się uparliśmy, że chcemy to zrobić, bo po prostu widzieliśmy, jak on smutnymi oczami zaglądał na resztę osób, które tam wchodzą, a on musiał po prostu zostać na dole, więc go wtargaliśmy po tych schodach. Pamiętam, że upociliśmy się przy tym jak cholera. Naśmialiśmy się przy tym razem z Michałem zresztą, który ma do siebie niesamowity dystans. Bardzo dużo się śmialiśmy przy tym wszystkim. Cały autobus ryczał ze śmiechu w zasadzie. Była tak pozytywna atmosfera. Finalnie nam się to udało. Wszyscy klaskali, bili brawo, cieszyli się. Byliśmy w tym momencie jednym z najweselszych autobusów, jaki tam jechał w tym kordonie. Czy to szczęście da się w ogóle, Paweł, które ty dzięki temu przeżyłeś, opisać? No, można spróbować, natomiast takie rzeczy trzeba przeżyć. I dla nas to było niesamowite szczęście. Paradoksalnie wydawało mi się, że po prostu chcieliśmy sprawić oczywiście przyjemność Michałowi. Spełniliśmy jego marzenie. On normalnie popłakał się ze szczęścia. Jechał tak uradowany. Ty pewnie też, co? Oczywiście, my zaczęliśmy wszyscy, po prostu przeżyliśmy tak niesamowite chwile, czując, no teraz mam, zobacz, zaraz mam ciarki na rękach, jak opowiadam o tym, ponieważ przypominam sobie, jak to było niesamowite uczucie, jak my byliśmy szczęśliwi, że udało nam się coś takiego zorganizować, a z drugiej strony jest też pewnego rodzaju refleksja, jak czasami niewiele trzeba i jak bardzo wygórowane są nasze marzenia, a kalibrując to może czasami w inny sposób, schodząc na ziemię, można pewnie czerpać przyjemność z naprawdę dużo prostszych, bardziej podstawowych, wydawałoby się, przeżyć. I pamiętam, że mnie to bardzo uderzyło, że pamiętam, jak często narzekałem, że skończyłem zawody na takim miejscu, a nie wyżej, że nie wiem, nie wygrałem, a byłem trzeci, albo ósmy, albo dziesiąty, albo właśnie, że byłem drugi, a nie pierwszy. Czasami zdarzało się, że wygrałem zawody, a czasami, że byłem trzeci, albo ósmy, albo dziesiąty i pamiętam, że często byłem smutny, że nie udało mi się wygrać, że coś mi nie poszło. I tak mi się zrobiło głupio, że czasami po prostu warto docenić to, że chociażby mamy sprawne nogi, sprawne ciało, że możemy przejechać się w takim autobusie w zasadzie o każdej porze dnia i nocy, że być może warto czasami przekalibrować te nasze dążenia i albo przynajmniej postarać się troszeczkę bardziej żyć tu i teraz i cieszyć się z trochę bardziej realnych rzeczy i na pewno może nie szukać zbawienia w tych naszych najskrytszych marzeniach i zacząć doceniać też to, co mamy. To była moja refleksja. To też masz chyba od dziadka, prawda? Staram się. Na pewno nie mam tak jak on. On jest tym niezastąpiony. Nie znam drugiej osoby, która by była tak pozytywna i tak optymistycznie, właśnie wesoło nastawiona do życia. On zawsze mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I faktycznie jego życie to pokazuje. Staram się moim życiem też w ten sposób pokazywać, albo w zasadzie sobie udowadniać różne rzeczy, także jest to oczywiście pewnego rodzaju sposób patrzenia na świat, jakby fakty są zawsze faktami, a to od nas zależy, jakie jakby postrzegamy, jakie je ubierzemy w całość, więc to jest jakby oczywiście pewnego rodzaju filozofia życia, ale myślę, że ma w tym bardzo dużo sensu. Paweł, tobie zdarzało się po sezonie windsurfingowym na przykład zatrudnić w piekarni, pracować w piekarni miesiąc, a potem środki, które zarobiłeś, właśnie przeznaczać na takie dzieciaki. Tak, było to, pamiętam, jak kończyłem studia. Właśnie był to rok, w którym nie mogłem pojechać na ten wyjazd ze względu na swój rozkład zawodów i treningów zagranicznych. Natomiast bardzo brakowało mi tego, żeby właśnie poczuć, że swoimi rękoma, swoim czasem poświęconym mogę jakoś przyczynić się do jakiejś pomocy bezinteresownej, charytatywnej, jakkolwiek to nazwiemy. I wpadł mi do głowy pewien pomysł. Jest taka piekarnia, cukiernia w Sopocie, którą bardzo lubię i zawsze przechodząc tamtędy czuć zapach pysznych croissantów, bagietek i tak dalej. Pewnie wiele osób się domyśla, jaka to piekarnia, cukiernia w centrum Sopotu, w zasadzie na peronie PKP. I pamiętam, że przyszedłem w pewnym momencie, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby po prostu zatrudnić się tam na miesiąc, zobaczyć, ile mogę z tego zarobić, a następnie te wszystkie pieniądze przeznaczyć, łącznie z napiwkami, co pamiętam zrobiłem finalnie, przeznaczyć na właśnie konto tej fundacji, żeby w przyszłości, w kolejnym roku osoby takie jak ja i te osoby niepełnosprawne, które nie mają pieniędzy na taki wyjazd, mogły w nim wziąć udział, po prostu odciążyć to trochę finansowo. Tak też zrobiłem. Śmieszne było to, że po prostu któregoś razu postanowiłem, że nie będę wysyłał żadnego CV, tylko po prostu przyjdę do tego miejsca i zapytam się, czy można pracować. Tak też zrobiłem. Faktycznie nigdy wcześniej nie pracowałem w gastronomii, nie miałem z tym nic wspólnego, nie umiałem obsługiwać kasy fiskalnej, dopiero tego wszystkiego oczywiście się nauczyłem, byłem kompletnie zielony, jeśli o to chodzi. Nie umiałem robić kawy, do dzisiaj w zasadzie chyba nie umiem, w sensie nie umiem pięć mleka i pamiętam, że była to dla mnie najtrudniejsza rzecz i starałem się finalnie tego unikać, wiedząc, że ludzie płacą za kawę i to czasem nie mało, po to, żeby mieć dobrą kawę, starałem się prosić o to inne osoby na zmianie, ale to taka dygresja. Przepraszam, przepraszam, dzisiaj piłem kawę parzoną przez ciebie, była doskonała. To przez mojego syna w zasadzie. Właściwie powiedz. Tak, honią parzył. Tylko to była czarna kawa. Nie musiałeś pienić mleka. Dokładnie, czarna kawa z kawiarki to co innego. Natomiast tak zrobiłem, że poszedłem, zapytałem, czy mogę się zatrudnić i z góry powiedziałem, że tylko na miesiąc. Okazuje się, że w gastronomii, no faktycznie, szczególnie w sezonie, bardzo dużo ludzi jest zatrudnionych na czas określony, właśnie na miesiąc, na dwa, trzy, pół roku różnie, więc im to w zasadzie odpowiadało. Dostałem krótkie, bardzo krótkie, ekspresowe przeszkolenie, bo akurat potrzeba było tam kolejnych rąk do pracy i w zasadzie już następnego dnia zostałem z samego rana rzucony na głęboką wodę, bo tam, pamiętam, prace często zaczynały się o godzinie 6 rano, czy tam 6:30 przed otwarciem, żeby jeszcze przygotować świeże bagietki, świeże croissanty, przyszykować kanapki, które też robiłem swoją drogą. No, w trakcie w zasadzie, w tym całym Saigonie, Harmidrze, który tam się odbywał, uczyłem się robić właśnie kawę, obsługiwać kasę fiskalną, bo przy tym znowu sporo śmiechu, natomiast jakoś sobie z tym poradziłem, pamiętam już tygodniu, czy kilkunastu dniach bardzo dobrze mi to wszystko szło, jedynie pamiętam, nie znosiłem i do teraz nie znoszę pięć mleka, nie rozumiem tego fenomenu, a swoją drogą też jakby no, spienione mleko w kawie dla mnie to jest po prostu to samo mleko, tylko z powietrzem i niewiele to u mnie wnosi, przynajmniej ja to tak odczuwam, mimo że lubię pić kawę. Paweł, wyłaniasz się z tego obrazu jako taki bardzo rozsądny, bardzo mądry, wrażliwy człowiek, no bo takim jesteś, bo ja cię znam, tak jak wspomniałem, kilkanaście lat. Natomiast znam cię też od innej strony, bo poznaliśmy się właśnie, gdy miałeś lat naście i po prostu psociłeś, rozrabiałeś, miałeś pseudonim junior. Nie zawsze byłeś taki serio, prawda? Bo staram się do teraz nie tracić tego vibe'u, powiedzmy. Pamiętam taką sytuację, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy w Czeszme w Turcji i dzwoniłeś do dziewczyn z reprezentacji Polski, udawałeś obsługę hotelu i mówiłeś, że znowu zostawiły brudne ręczniki. One się wkurzały, a ty miałeś straszną radochę. Tak, było taki, pamiętam jedną taką koleżankę naszą z teamu, która już w tej chwili nie pływa, natomiast pamiętam, że no bardzo się lubiliśmy, ale też właśnie lubiłem jej tak w taki pozytywny oczywiście sposób dokuczać i wiedziałem, że dzwoniąc pod tamten numer do tego konkretnego pokoju na pewno będą jakieś jaja i faktycznie tak było. A historia z Rio de Janeiro zawsze mnie urzeka. A, też była i to była dobra historia, którą do teraz wspominamy z moim trenerem. Wtedy to był... Czyli z Przemkiem Miarczyńskim, medalistą Igrzysk Olimpijskich. Tak, z Londynu, brązowy medal z Londynu 2012. Świata, tak, wielokrotny, bardzo utalentowany zawodnik. W tej chwili nasz trener kadry olimpijskiej od paru ładnych lat. Natomiast przed Igrzyskami w Rio de Janeiro jeszcze był w tym momencie zawodnikiem i tam trenowaliśmy wspólnie. Byliście kolegami z reprezentacji. Tak. Byliśmy kolegami z reprezentacji. Wciąż jesteśmy kolegami, natomiast teraz jest to relacja trener-zawodnik. I on cię uczył chyba też życia, bo pamiętam na tych wyjazdach, że często mieszkaliście w pokoju. Tak, bardzo często mieszkaliśmy w pokoju. Do ile teraz. On się naśmiał. Tak. Do teraz w zasadzie. Ostatnio na zgrupowaniu we Francji też mieszkaliśmy wspólnie w jednym domku. Na kempingu, także jak najbardziej. Ale wracamy z Jerw do Rio. Z Jerw do Rio. Wyglądało to tak, że bo chodzi ci o tą konkretną sytuację, tak. Ten dowcip, który mi się akurat udał. Ale potrzeba jest parę minut wstępu, żeby zrozumieć. Mamy czas, Paweł. Żeby zrozumieć tą całą historię. Postaram się to jakoś zobrazować. Był to chyba pierwszy wyjazd do Rio de Janeiro. Tych wyjazdów było tam oczywiście kilka czy kilkanaście, z tego co pamiętam. Natomiast jeden z pierwszych, gdzie cały sztab trenerski, olimpijski, związkowy powtarzał nam, że no, jesteśmy w tym momencie w Ameryce Łacińskiej, jest to Brazylia, Rio de Janeiro, bardzo niebezpieczne, piękne, wspaniałe miejsce, ale bardzo niebezpieczne, bo takie faktycznie jest. Także codziennie mieliśmy odprawy, na których przypominano nam, żebyśmy nie nosili na ulicy żadnych zegarków, portfeli, drogich rzeczy, dokumentów, żebyśmy uważali i nie chodzili w pojedynkę i tak dalej, po to, żeby nie kusić losu. A był to wyjazd, pamiętam, podczas którego mieliśmy zawody, to był zdaje się pre-olympic chyba, czyli no, dwa lata przed igrzyskami, coś takiego. I cała marina była w zasadzie ogrodzona, bez dostępu osób trzecich, właśnie był ten rygor ze względu na bezpieczeństwo, ale było bardzo dużo osób w obsłudze. I mimo tego, że byliśmy w ściśle zamkniętym, ogrodzonym miejscu, wciąż nam przypominano, żeby uważać na osoby, które mogą coś ukraść, mogą być niebezpieczne i tak dalej. No i teraz wracam do historii. Jednego dnia po wyścigach poszliśmy pod prysznic, były to takie kontenery prowizorycznie ustawione, bo tam oczywiście jak to w Rio de Janeiro nic nie było przygotowane na czas i ta cała marina była, zdaje się, do samych igrzysk niedokończona, jeśli chodzi o budowę. Poszliśmy do tych, Przemek nie widząc mnie poszedł pod prysznic, ponieważ szybciej złożył żagiel, schował cały sprzęt, ja chwilę po nim. No i widziałem go cały czas przed sobą. Wszedł do szatni, następnie z szatni pod prysznic zostawił swoje klapki, ręcznik, ciuchy, plecak, tak? Z telefonem, z dokumentami, ze wszystkim. A ja poszedłem za nim. Wszedłem do tej szatni. Byliśmy tam sami. Był tylko Przemek i ja. I od razu przyszedł mi do głowy pomysł, żeby wykonać jakiś numer. Tylko nie wiedziałem jeszcze, co zrobić. Najpierw pomyślałem, że wezmę mu plecak. Że jak wyjdzie spod prysznica, to po prostu zorientuje się, że nie ma plecaka. Wyszedłem z tym plecakiem, czekam chwilę, słyszę, że wciąż się kąpię, ale pomyślałem, kurczę, a wezmę mu jeszcze ciuchy, będzie śmiesznie, wyjdzie w samym ręczniku. Wziąłem te ciuchy, wyszedłem, czekam za drzwiami, pomyślałem, kurczę, a może jakbym mu zabrał jeszcze klapki. Na koniec wziąłem jeszcze finalnie ręcznik, więc nie zostało mu nic. Był po prostu cały goły, pod prysznicem i tyle. Jak Pan Bóg go stworzył. Tak. No więc zabrałem mu to wszystko, wyszedłem z tej szatni i stanąłem pod oknem, tak żeby mnie nie widział i nasłuchiwałem, co się dzieje. Przemek oczywiście nic nie widział, bo był w kabinie prysznicowej, która była osłonięta. Jak wyszedł z tego prysznica, to do dzisiaj pamiętam, jaki był przerażony. Już nie będę przypominał, przytaczał słów, jakie powiedział, natomiast był tak przejęty, że go po prostu w tej chwili, w tej zamkniętej marinie po prostu ktoś perfidnie orobił, okradł ze wszystkiego, z ręcznika, z klapków, nie wspominając już o tym plecaku. No więc wybiegł z tej szatni i podbiegł kompletnie na golasa do jednego z ludzi, którzy byli w obstawie. Był to młody chłopak, który przerażony, nie wiedział kompletnie, nie umiał nic mówić po angielsku, więc nie wiedział kompletnie, co Przemek do niego mówi, a on się do niego wydzierał po angielsku, gdzie są moje rzeczy, gdzie są moje rzeczy, czy to ty mi je ukradłeś, kto je zabrał i tak dalej. On kompletnie nie wiedział, co jest grane, bo nie widział tego, że ktoś mu te rzeczy zabiera, bo ja się wyślizgnąłem po cichu z tej szatni i stanąłem za drzwiami, jakby pod oknem. No więc pamiętam, że trwało to z minutę czy półtorej i po chwili, widząc to jego przerażenia, nie mogłem wytrzymać znowu ze śmiechu. Wyszedłem, pokazałem mu to wszystko. Przemek śmiał się oczywiście, był to, myślę, udany dowcip. Gruby. Tak, ale napsułem mu trochę krwi, przynajmniej w tamtym momencie. Był długo dochodził do siebie i oczywiście powiedział, wtedy pamiętam, że mi się odkuje w jakiś fajny sposób. Nie pamiętam, żeby udało mu się taki dobry numer wykręcić. Paweł, uprawiasz przepiękny sport. W związku z tym, że ja znam wielu sportowców z różnych dyscyplin, to zawsze taką największą sympatię miałem do Was i próbowałem sobie jakoś to wytłumaczyć, że Wy jesteście sportowcami, którzy spędzają gro czasu tam, gdzie jest pięknie, tam, gdzie jest słońce, tam, gdzie jest woda i tam, gdzie jest wiatr. Uwielbiasz ten swój windsurfing, prawda? Tak, tak. Za co Ty kochasz? Za co ja kocham windsurfing? W zasadzie za to wszystko, co powiedziałeś, plus za wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim zauważyłem od jakiegoś czasu, że to jest pewien sposób na życie. Może to tak zabrzmiało górnolotnie, natomiast jest to wspaniały sport i ten moment, kiedy się jest czynnym zawodnikiem z konkretnym planem, najpierw są to w ogóle marzenia, potem jest to realistyczny, konkretny plan, w tej całej otoczce właśnie wody, wiatru, żywiołów, jakby z samej piękności tego sportu, to jest idealne połączenie. Oczywiście są trudne momenty, nie jest zawsze tak pięknie, jakby się wydawało. Natomiast, na przykład jak jest, nie wiem, 10 stopni, trzeba zejść na Bałtyk, tak? No tak, chociażby tak jak dzisiaj, nie było w sumie zbyt ciepło, natomiast te 2-2,5 godziny treningu trzeba było odbyć i jest dużo trudu, jest dużo trudnych momentów, takich, których oczywiście nikt nie widzi, natomiast jako całość ten sport jest uważam wyjątkowy, jeden z piękniejszych, jakie znam przynajmniej. No i jest to, tak jak powiedziałeś, no coś niesamowitego. Jakby, i znowu nie da rady, nie potrafię tego inaczej opisać, to trzeba po prostu sprawdzić, zobaczyć, spróbować. Nie da się tego opisać. Wspomniałeś o tym, że są trudne momenty. W twoim życiu sportowym też były trudne momenty, bo pamiętam, że praktycznie przestałaś trenować. Był taki czas, bo ten sport też jest taki, że dla was najważniejsze są te cykle olimpijskie, a na Igrzyska Olimpijskie może pojechać tylko jeden Polak. Tak. To jest pod tym względem brutalne, szczególnie w takich sportach, które nie są tak, powiedzmy, dochodowe albo rozpoznawalne, w których wiele też zależy właśnie od tych cykli olimpijskich, od tego, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie i potem też czy tam zdobędzie medal albo w zasadzie jakiś dobry wynik. No, liczą się, no, tak jak wszyscy wiemy, medale, także pod tym względem jest to brutalne i faktycznie ja miałem moment, że po tym jak nie wygrałem kwalifikacji olimpijskich do Tokio, zrezygnowałem na w zasadzie rok z pływania. Tam się nałożyło wiele rzeczy, bo po pierwsze pandemia, która postawiła cały jakby igrzyska pod wielkim znakiem zapytania, które finalnie się odbyły rok później, ale wciąż w tamtym momencie nie wiadomo było, czy one się w ogóle odbędą. Na to się również nałożyła zmiana klasy, kompletna, jakby radykalna zmiana deski i żagla, na której się w tej chwili ścigamy. Dotychczas był to windsurfing taki klasyczny. Pływaliśmy deską po wodzie, a po Tokio zmieniło się to wszystko na hydroskrzydło, na hydrofoil. Więc wy się unosicie nad wodą de facto. Tak, my lewitujemy jakby metr, pół metra nad powierzchnią wody, nie pływamy już klasycznie po wodzie, tylko nad nią. Cały sprzęt się zmienił, format wyścigów, gabaryty zawodników trzeba było nagle, na przykład w moim przypadku, przybrać 20 kilo masy. Bardzo wiele rzeczy się nałożyło. Jak aktorzy do roli. Troszeczkę tak. I ja pamiętam, że w tym momencie, mając też wiele innych planów, wiedząc o tym, że skończyłem właśnie dopiero co studia na Politechnice Gdańskiej, chcąc sprawdzić się w innych dziedzinach niż tylko w sportowej, postanowiłem po prostu zatrudnić się, pójść na pełen etat do pracy. A tym bardziej, że miałeś już AD obok tak, siebie. Tak. Planowaliśmy też ślub. Planowaliśmy stworzyć wspólnie rodzinę, założyć dom i tak dalej. Więc jakby to był taki bardzo, no nie powiedziałbym nawet, że trudny, na pewno w pewnym sensie trudny moment, ale też taki bardzo ekscytujący, bo wiele rzeczy miało się w tym momencie zmienić i się w zasadzie zmieniło. Finalnie i tak się zmieniło do tego stopnia, że wróciłem do sportu na całe szczęście i jestem w nim do teraz w zasadzie. Jestem szczęśliwy. Jak to jest, Paweł, przybrać 20 kg? Można sobie wyobrazić, że jemy bardzo dużo, łapiemy po prostu nadwagę, ale nie w przypadku waszym, zawodowych sportowców. To nie mogło się przekuć w tkankę tłuszczową. Tak. Znaczy na pewno w pewnym stopniu to się przekuło w tkankę tłuszczową, szczególnie w moim przypadku. No, dla mnie to nie było o tyle trudne. Znaczy było samo w sobie bardzo trudne, był to na pewno duży szok dla mojego organizmu. No i znowu to jest właśnie jedna z takich rzeczy, o których się nie opowiada przy tym sporcie pięknym, wspaniałym, który uprawiamy. Natomiast są to kulisy, o które mało kto pyta albo mało kto o nich w ogóle wie. W moim przypadku było tak, że zawsze przez te 10 czy 15 lat kariery musiałem się w zasadzie odchudzać, począwszy od juniora młodszego. Może w samych młodzikach pamiętam, że byłem w zasadzie drobnym zawodnikiem, bo byłem zawsze najmłodszy. Natomiast jak już potem wszedłem do juniora młodszego, już widać było, że jestem całkiem wysoki, duży i w słabym wietrze miałem problem z pływaniem wyścigów. Ponieważ po prostu byłem wolniejszy. Nie byłem w stanie się tak szybko rozpędzić jak lżejsi zawodnicy. I towarzyszyło mi to do w zasadzie 2020 roku z kawałkiem. Musiałem się bardzo mocno odchudzać do tego stopnia, że wiedząc o tym, że jestem już bardzo wychudzony, miałem poniżej 5% tłuszczu, byłem wciąż o te parę kilo za ciężki. Taki moment kulminacyjny pamiętam był wtedy, gdy zrzuciłem bardzo dużo kilogramów, przepaliłem sporo mięśni, poziom tkanki tłuszczowej, który miałem w tym momencie, to było chyba 2,8%. Żartujesz? Tak, i oczywiście utrzymałem to przez jakiś tam czas, natomiast no, w tym momencie troszeczkę zaczęło się sypać zdrowie, spada w tym momencie taka siła, dynamizm, który zawsze miałem, ale jakby byłem tego świadomy, ponieważ celowo przepalałem również mięśnie, jak już nie było z czego zrzucać, jeśli chodzi o tłuszcz. I dla mnie o tyle było to łatwiejsze, że ja byłem bardzo mocno wychudzony i w momencie, jak zmieniła się klasa i trzeba było przybrać na masie, nikt tylko nie wiedział dokładnie ile, to jakby no te pierwsze parę kilo, te 5 kilo to, czy 6, to jakby odbiłem. Może nie dość szybko, natomiast nie było to dla mnie tak radykalnie trudne. Dopiero potem zaczęły się problemy, jak już trzeba było no, przybrać kolejne 10, 12, 15 kilo, a to już nie było łatwe. Z tego co pamiętam, do dzisiaj uważam, że dużo łatwiej jest zrzucać wagę niż wrzucać wagę. Może zabrzmi to jakoś paradoksalnie albo nienormalnie, natomiast no, ja przeżyłem to i w jedną, i w drugą stronę i wiem, jak to wygląda. Myślę, że wiele osób by się ze mną zgodziło, bo po prostu najbrutalniej mówiąc, odchudzanie jest, czy zrzucanie wagi jest na tyle proste, że wystarczy po prostu mniej jeść. Jakby no, jest to czysta matematyka, wystarczy przy zachowaniu wszystkich innych mikro, makro składników po prostu mieć ujemny bilans energetyczny, czyli więcej przepalać niż się kalorii dostarcza organizmowi, a w przypadku wrzucania masy nie jest już to takie proste, bo też ten metabolizm właśnie, pewne tam uzasadnienia inne się pojawiają i nie jest tak, że można przejść 6, 8, 10 tysięcy kalorii przez jakiś tam czas więcej niż by się chciało i się przytyje tyle i tyle. No tak to aż nie zero-jedynkowo nie wygląda, a w tą drugą stronę w zasadzie tak, bo wystarczy wyliczyć te kalorie, rozłożyć na określony okres czasu i te kalorie muszą się zgadzać. W dobie rozpędzającej się pandemii otyłości na świecie, wiesz, jesteś, płyniesz pod prąd. Paweł. Mogę jeszcze powiedzieć, bo jakby podsumowując, to moje wrzucenie na wagę dodatkowych 20 kilo było o tyle ciekawe, że pamiętam, że w momencie, jak dobiłem do 82-3 kilo z tam 70 kilku, poniżej 74 trzech momentami kilogramów, jak ważyłem. Zaczęły się robić problemy właśnie od tych 82 w górę. Miałem taki moment, że przez no, dobre 3-4 miesiące nie byłem w stanie wrzucić ani jednego kilograma więcej. I nagle to z opóźnieniem zadziałało. Musiałem po prostu bardzo dużo jeść, dużo ćwiczyć na siłowni, troszeczkę mniej biegać i jeździć na rowerze, a więcej tych siłowych treningów odbywać. No plus jeść, jeszcze raz jeść i pamiętam, że już dochodziło takich absurdów. Wiem, że pewnie jako sportowiec nie powinienem tego mówić, natomiast no, wieczorami wjeżdżała pizza albo dwie. Trzeba było to dojadać jeszcze pewnie jakimiś niezdrowymi rzeczami, które oczywiście i tak w tym trybie treningów przepalane były momentalnie. Natomiast... Lody lubisz, pamiętam, z naszych wspólnych wyjazdów. Tak. Do Włoch nad gardę. Tak, ale właśnie paradoksalnie w tej chwili mi się to kompletnie odwróciło. Chociażby dzisiaj, jak piłeś z nami kawę, widziałeś, że ja w zasadzie nie podjadałem nic słodkiego, bo już kompletnie nie mam na to ochoty. Nie wiem, czy to przyszło z wiekiem, czy właśnie z tego względu, że już teraz ten bilans kalorii mam kompletnie zaspokojony w ogóle, a wręcz w drugą stronę muszę wpychać w siebie większej ilości jedzenia niż bym chciał, to jakby nie mam w ogóle parcia na słodkie. I w sumie się cieszę z tego, no bo w zasadzie cukier to nic dobrego. Znaczy jest to dobre i wskazane podczas treningów tuż przed i tuż po, natomiast może nie koniecznie przez cały dzień. Ale faktycznie pamiętam, że to wyglądało i było to bardzo dziwne dla mnie w momencie, jak się zdrowo odżywiałem, liczyłem każdą kalorię, mówię o tych wcześniejszych sezonach. Jadłem no tak zdrowo, że chyba nikt tak zdrowo w tym momencie nie jadł na świecie, jak ja. Wszystkie potrawy przygotowałem sobie sam, żadnych półproduktów, wszystkie sosy, wszystkie przeciery, wszystkie jakieś takie rzeczy próbowałem robić sam. Nawet dochodziło do momentu, że robiłem sobie sam nawet nie tylko chleb, ale nawet kombinowałem z nabiałem, robiłem twaróg i tak dalej. Było to też ciekawe, natomiast w tym momencie odwróciło mi się kompletnie, czyli znowu w drugą stronę, raz, że muszę dużo jeść, już mnie męczy to ilość przygotowana jedzenia i przygotowywanego jedzenia, i czas spędzony nad tym, jakby, już nie mówiąc o kosztach, ile to wszystko kosztuje pieniędzy, ale również właśnie czasu. Po prostu przestało mi się podobać gotowanie, muszę przyznać, bardzo nad tym ubolewam, po prostu nie lubię spędzać czasu w kuchni w tej chwili gotować, bo sporo tego robiłem wcześniej, mam trochę taki uraz do tego. Mam nadzieję, że mi się to odwróci, natomiast no, w tej chwili po prostu staram się zjeść cokolwiek, nawet jakby to miało być, nie wiem, podawane w najprostszy możliwy sposób, to będę szczęśliwy, jak dostarczę odpowiednią ilość kalorii, białka, makroskładników i witamin i będę zaspokojony. Tak to u mnie wygląda. Co nie oznacza, że nie lubię dobrze zjeść, bo na przykład dobrego steka uwielbiam. Paweł, podróżujecie, tak jak wspomnieliśmy, po pięknych miejscach. Startujecie w pięknych miejscach. Wymieniłem chociażby jezioro Garda. Masz jakieś ulubione takie miejsca na świecie, akweny, gdzie po prostu z czystą satysfakcją wracasz i nie możesz się doczekać, kiedy znów tam będziesz? Tak, jest dużo w ogóle pięknych miejsc, które odwiedziłem, ale jest jedno takie miejsce, w którym byłem jak na razie tylko raz w życiu, które jest jednym z piękniejszych miejsc, w jakich byłem, ale też pływałem i ścigałem się, bo to nie zawsze idzie ze sobą w parze. Jakby na przykład chociażby Lago di Garda, Torbole, to jest wspaniałe miejsce. Natomiast jeśli chodzi o warunki do pływania, do ścigania, one są fajne, bo tam przy odpowiedniej pogodzie możemy spodziewać się konkretnej termiki, jakby możemy polegać na wietrze, co jest fajne, czy nie jest tak, że na przykład przez parę dni nie będzie w ogóle wiało, tylko wiemy, że codziennie o tej, co do minuty, godzinie, tak, będzie konkretny wiatr z konkretnego kierunku, natomiast to jest nudne. Na dłuższą kolej rzeczy to jest po prostu nudne. Ten wiatr jest zawsze z tego samego kierunku. Nie ma żadnego zafalowania, bo jest to jezioro. Fala jest maksymalnie, nie wiem, kilkunasto, dziesięciocentymetrowa. I jest to po prostu nudny akwen do pływania, a jest przepiękny, bo te skały pionowo wchodzące, wpadające do jeziora. Krystalicznie czysta woda. Dokładnie. Ona jest paradoksalnie też zimna, bardzo zimna, co jest kolejnym minusem. Natomiast jest bardzo czysta. Przepiękne miejsce, natomiast do pływania niekoniecznie, przynajmniej dla mnie, bo są też osoby, które uwielbiają to miejsce. Ja lubię ciekawsze akweny, na których jest przede wszystkim większa fala, nawet jakieś prądy, no ale przede wszystkim więcej musi się dziać zarówno na wodzie, no jak i na brzegu. I moim ulubionym miejscem jest właśnie Búzios w Brazylii. Jest to taki półwysep, trochę przypomina mi, no może niekoniecznie Hel, ale bardziej może Sopot albo coś pomiędzy. Wspaniałe miejsce, jakby ktoś kiedyś był w Rio de Janeiro albo okolicach, to warto się tam wybrać. Pamiętam takie nasze rozmowy, kiedy byłeś jeszcze bardzo młodym chłopakiem, no nadal jesteś młody, ale już skończyłeś 30 lat, wtedy pewnie miałeś lat 15, a może 20, i mówiłeś mi, że dla ciebie to jest takie dość trudne, że twoi kuzyni rozsiani po świecie często studiują na najlepszych uczelniach na świecie, a ty jesteś tylko windsurferem. Ja ci wówczas mówiłem, nie tylko, właśnie wyróżniasz się, ale miałeś jakiś problem z tym, że ty nie studiujesz na Harvardzie, nie studiujesz na Oxfordzie, tylko jesteś w reprezentacji polskiej windsurfingowej? Znaczy na pewno chciałem też, do dzisiaj w sumie żałuję, że ta moja ścieżka akademicka no siłą rzeczy musiała zostać okrojona w dość duży sposób, bo mi bardzo dużo nie było na tej uczelni, natomiast udało mi się skończyć studia, nie było to łatwe, to było wręcz bardzo trudne, mówię bez żadnych spektakularnych wyników, natomiast dla mnie sukcesem było otrzymanie tu inżyniera, a następnie magistra, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony, szczególnie przypominając sobie, jak to wyglądało, natomiast w przeszłości chciałem i nawet rozmawiałem z moim tatą kilkukrotnie o tym, że fajnie byłoby być może gdzieś wyjechać za granicę, aby studiować w jakimś innym miejscu, być może na jakiejś renomowanej uczelni, co pewnie byłoby możliwe, natomiast wybrałem inną ścieżkę karierę sportową, która już w tamtym momencie była na tyle zaawansowana, że nie mogłem pozwolić sobie na wyjazd do innego kraju, bo po pierwsze w ogóle tych moich wyjazdów było bardzo dużo, po 220, 200, nawet momentami 50 dni w roku wyjazdów poza domem, za granicą, na wyjazdach, treningach, zawodach, że no ciężko byłoby to połączyć z innego miejsca na ziemi, ale na pewno no nie będąc tu na miejscu, gdzie kadra olimpijska jest i ma bazę wypadową na resztę świata, natomiast na pewno nie zyskał, albo inaczej, wiele bym stracił, próbując studiować na renomowanej uczelni, a omijając tyle czasu ze względu na treningi, więc jakby finalnie ukończyłem studia na Politechnice Gdańskiej, z czego też jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny i polecam wszystkim tą uczelnię, natomiast faktycznie mam kilku znajomych czy członków rodziny, którzy skończyli różne inne ciekawe uczelnie, co myślę jest bardzo fajne, natomiast ja w tej chwili i parę lat temu dopiero tak naprawdę zacząłem doceniać powolutku tą oryginalność tej drogi, którą wybrałem, i myślę, że ona jest bardzo ciekawa pod tym względem. Nie powiem, czy lepsza, czy gorsza. Dla mnie na pewno jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca i no, tak jak powiedziałem, wyjątkowa pod pewnym względem. Paweł, mam nadzieję, że ta droga zawiedzie cię do twojego największego marzenia, bo wspomniałem na początku rozmowy, że jesteś mistrzem Europy, nawet dwukrotnym, jesteś wicemistrzem świata. Na igrzyskach byłeś dopiero raz, teraz w Paryżu. Bardzo długo zanosiło się, że wrócisz stamtąd z medalem. Zapłaciłeś w jakiejś mierze frycowe, ale zawsze ci będę mówił, że moim zdaniem będziesz w optymalnym wieku w Los Angeles i to stamtąd przewieziesz medal. Nie tylko ja ci tego życzę. Bardzo sumiennie na to pracujesz. Jesteś odpowiednio zdeterminowany, masz świetnego trenera, masz cudowną żonę, kapitalnego syna. Wszystko jest ułożone, więc teraz tylko trenuj i spełni to swoje największe marzenie. Dziękuję bardzo. No taki jest plan. Zobaczymy, czas pokaże. Natomiast tak właśnie chciałbym, żeby to wyglądało, przynajmniej do tego się przygotowuję, a co będzie, no to zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo ci dziękuję, że tak fantastyczni młodzi ludzie